Kai mwasi bako benga chéri bondo we Nasala kingoma kwela pena divorce Nakoluka ngozeno mea kolinga ngaingo mama Mobali na bala kibande ko aboya kingai Poma salanga iko mana elongi Mula sanza pe mikolo na matama Nakola taka zigida na tendela mibalio Mobalula kangai Ye mobali bako benga papa bondo we Aku zola zola tima ako linga yete Aku pesa e palanga po alinga ye Aku salango lubansu na suki bambangi Aku latango tsadisa po jene o mawana ye Kaindumba matani wa sheri bondo we Aku teka tanga wisi na zando bambangi Nasomba zingida ona koteka karumbila Nazali ndumba mopere bako luka kangai ngu mama Kai mwasi ya mpaka ya sheri bondo we Nakota ango miziki na binakate Yanga inkola alo binako mipaka Nafungoli nganda bako itipona mosolo na leisa bashushu Mama Na koluka nanga sheri bondo we Atutela ngai makemba nali ya mosaka Konuma bondo we bazua eko zarakate Na kumuzola papangi pona mungolo fie na falanga Mama ye ye ye Koma pesinga yo sheri bondo we Kaina bala kateo nazali na ngai ndumba Komo bako benga ngayo sheri bondo we Kai paka bondo we nako tendela mibalio Sigida nako lata na loketo suikse bandeko Kaina salaki makwela pena divorceo Koma koma pesinga yo sheri bondo we Naina bala kateo nazali na ngai ndumba Koma bako benga ngayo sheri bondo we Kai paka bondo we nako tendela mibalio Sigida nako lata na loketo suikse bandeko Kai paka bondo we nako tendela mibalio Sikida na kola tana loketo, sikse bandeko.